gato Danota se prodaný. Sabrano to vatr se izlenavan. Когато дано то се продани. Когато дано то се продани. Когато даното се продани. И на събраното вътре се изле. И на събраното вътре се изле навън. И на събраното вътре се изле навън. И на събраното вътре се изле навън. И на събраното вътре се изле навън. Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дали е дошло закъснялото правосъдие? Или е само зъл и заплашит? Или е само зъл и разтърсващ сън? Или е само зъл и разтърсващ сън? Или е само зъл и разтърсващ сън? Ничари кърджали.